حسین بن حسن بن یسار نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن عون نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زمین کو اجرت پر دیتے تھے، کہا انہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بتائی گئی، کہا وہ میرے ساتھ ان کے ہاں گئے تو انہوں نے اپنے بعض چچاؤں سے بیان کیا، انہوں نے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، کہا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے چھوڑ دیا اور زمین اجرت پر نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3942۔